بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم لنا رسالة يا الشيخ المحدث الشيخ عبد المحسن العباد البدري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. تكوكت كزيارة تكبدعة نا تلتاجة مام بمنة نا ليو تتالي سوما لتانو مباكة تقاكو إشيلية إن شاء الله تعالى. أنا سمع حفظه الله الخامس لتانو أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم نيي مفني زيارة وفاز صوتياك وينوى صوتي عند قبره ميلي كبر لكن تومي صلى الله عليه وسلم وما جنبهيله هل يجوز؟ فإن ذلك غير سائغ، حقيقة جنبهيله هل فاي، لأن الله أدب المؤمنين وسباب الله تبارك وتعالى أمي وفنزى أداب وإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فالي ألفقوا أمتوم صلى الله عليه وسلم يكو بين يمقنقياو أكي شناو فقال أكسيم الله كتكك وفنزهك يا أيها الذين آمنوا إني ولأنباهم يميني لا ترفعوا أصواتكم مسينوا صوت زينو فوق صوت النبي سيدي يا صوت يمتوم صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم مسينوا صوت زينو فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يو يا صوت يمتوم صلى الله عليه وسلم ومعنى عند مخاطبتكم له وكاتي ونيني كزنكم زناي نسزينو صوت زينو ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض نوالا نسمويت والصوت يجو كما أمبابيو نيتانا نيني كنيني ولا تجهروا له بالقول ولا مسموئت يي كجهر بعضكم لبعض كما منفويتانا نيني كنيني كما لبو تفسير بعض ونوصوم كيبنجل هيكي ومعنى لا تنادونه مسموئت كما ينادي بعضكم بعضا أو لا ينادونه وسمويته كما ينادي بعضهم بعضا كما ونفيتانا ووقواه ومعنى وكاوا ونكتشان مجينة ونكتشان مجينة فلاني مجينة لكن أساسيب ونفيتهم تم محمد صلى الله عليه وسلم فما يا محمد أي محمد يا محمد لا تجهروا له بالقول مسمويته وقم ذهنشي قولي كجاهر بعضكم لبعض كما منفويتانا نيني كونيني مكاوا منكتشانا مجينا يا عبد الله يا كذا نتومي صلى الله عليه وسلم هيتو هيفو أنا هيتو وكوصفواك ورسالة يا رسول الله أنا هيتو وكوصفواك والنبوة ونبي يا نبي الله ومشين رؤيت ما هيا مويلي مويتك كنيا يا أبا القاسم إيه باباك قاسم لكن سميت يا محمد يا محمد كما يلفكوجة كتكيلين جيني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مسجالية ذلمنا فميتمتومي كما منفويتانا نيني كنيني عندما نسكو موجة alimuita mmoja katika masahaba mwenzake kwa jina la Muhammad Abul Qasim. Mtume akageuka, sio Abul Qasim wewe, namkusudia yule. Akakataza. Kunia ya Abul Qasim ni maalumu zama za uhai wake kwa Mtume Muhammad peke yake alayhi salatu wasallam. Ilikuwa hakuna mwingine akiitwa Abul Qasim, sababu ukikatazwa kumuita Muhammad kwa jina lake, basi muita kwa risala, wasfu wa risala au wasfu wa nubuwa au kwa kunia ya Abul Qasim. Ikawa ni haramu kuitana kwa kunia ya Abul Qasim zama za uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine katika wanazuoni wakasema hili katazo linaendelea, asitokee mtu akiitwa Abul Qasim. Wengine wakasema ah, hapana, hili lilikuwa halali katazo hili zama za uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim alikuwa yuko peke yake alayhi salatu wasallam. أنسمى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يسيدي يكفموك متنوين إلحالي هميوي. أنسمى الحافظ ابن كثير في تفسيره آية أنسمى إنما نهيناكم حقيقة سيدي نيفيو تمي وكتازا عن رفع الصوت عنده kutokana na kuipaza sauti mbele za rasuli alayhi salatu wassalam, khashyatan an yaghdaba min dhalika, kwa kuchelea asije mtume akaghadhibika. Fayaghdabu Allahu lighadabi, na anapoghadhibika mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah na yeye ataghadhibika kwa sababu ya kughadhibika kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فيحبط الله عمل من أغضبه تهماك, الله أكيقوموشا ماتندو يا أليم غضلي شمتومي صلى الله عليه وسلم, وهو لا يدري الحال هو يمت هجوي مسكين تنكا غضبك بليكم بمنونجي ملياك نبازا مسوتين أكي غضبك رسول هو أنك الأسكم بيه نعنف غضبك رسول أنا غضبك الله وغضب يمتنواك anakupomoshea amali ilhali hufahamu. Sasa hili Allah amekuzindua mapema. Akasema Ibn Kathir, wakala alulama, na wanasema wanawazuoni, yukrahu rafu'u sauti inda qabrihi, ni jambo la kimachukivu, ni jambo la kimachukivu kuinua sauti, kuinua sauti mbele ya kaburi lake mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo makruh. Kama yukrahu fi hayatih, kama ambavyo ni jambo makruh kufanyika wakati wa uhai wake. Liannahu muhtaramun hayya, kwa sababu mtume anaheshimika akiwa hai. Wa fi qabri, na anaheshimika akiwa kwenye kaburi lake. Kama ambavyo haifai kupaza sauti mbele ya hadhara yake, kadhalika haifai kupiga makelele na kutoa mazogo sehemu ya kaburi lake. Hayo wameyasema ulama kama alivyotaja Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. إن الذين يغضون أصواتهم, حقيقة ولأنباو يغضون أصواتهم ونشوش صوت زاو عند رسول الله ملي زمتم والله إجلالا له وحاليكم هشم أولئك وتهاو الذين ليو ولأنباو امتحن الله قلوبهم الله أمزتهيني ameitahini mioyo yao, ameitahini mioyo yao. Naam, litakwa, ikadhihirisha natija hiyo mioyo yao, natija ya kutengemaa. Litakwa, kwa uchamungu, ikatengemaa mioyo yao kwa uchamungu. Kwa kuwa imetengemaa mioyo yao kwa uchamungu, lahum maghfiratun, watapata wao msamaha dhidi ya madhambi yao. Wa ajrun adhim, na watapata ujira mkubwa sana. Wa huwa sallallahu alayhi wa sallam, naam, isiposhuka hizi aya katika kuzifanyia kazi masahaba akina Abu Bakar na akina Umar radhiallahu anhuma, hawakuwa wakiinua sauti mbele ya Mtume mpaka baadhi ya wakati Umar anapozungumza na Mtume jinsi alivyokuwa anaishusha sauti yake chini mpaka Mtume anamhojihoji, Umar umesema kadha, yani anaogopa kuinua sauti yake ikawa juu. Sasa anaongea mpaka baadhi ya maneno yanampita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamhoji, ulisema hivi Umar. Haya wameyataja ahlul ilm wa fasiri wa Qur'an. Anasema wa huwa sallallahu alayhi wa sallama, na yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallama, muhtaramun fi hayati, ni mwenye kuheshimiwa katika uhai wake, wa baada wafate kadhalika ni mwenye kuheshimiwa baada ya kufariki kwake alayhi salatu wassalam. Kwa katika lisulufa ni mfanya ziara katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akafanya ziara katika kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa lengo la kwenda kumsalimia, atakiwa ajichunge na masala ya kupaza sauti katika kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Litaja athari siku moja kwamba Umar ibn al-Khattab alisikia watu wanapiga sauti msikitini, vijana wawili, akawaita njoni hapa, akauliza min aina antuma, nyinyi mmetokea wapi? Wakajibu nahnu min ahli Taif, sisi tumetokea Taif. Akamwambia bahati yenu, lau mngelikuwa ni watu wa hapa Madina, watu ambao mna maarifa na mna ilmu, nafahamu kwamba huu ni msikiti una taratibu gani, alafu mkapiga sogo zenu hizi, la auja'atukuma dharba, ningelikupigeni nikakuumizeni, ningelikuumizeni kwa kichapo, la auja'atukuma dharba, napata sauti zenu hamjui mko wapi hapa, kama alivyosema Umar. Anasema hafidhahullah, asadisu, jambo la sita, an yastakbila alqabra min makanin ba'id, an yastakbila alqabra min makanin ba'id, sawa'un kana fil masjid au kharija, wa yusallima alayhi, ni yeye kulielekea kaburi, min makanin ba'id, akiwa yupo sehemu ya mbali na kaburi, sawa'un kana fil masjidi, mamoja awe yuko ndani ya msikiti, au kharijahu, au nje yake, lakini akawa yuko mbali na kaburi, wa yusallima alayhi sallallahu alayhi wa sallam, na akawa anamsalimia Mtume katika mazingira hayo ya umbali huo alayhi salatu wassalam. Waqad qala shaykhuna, na kwa hakika amesema shekhe wetu ash-shaykh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah fi mansakihi, katika kitabu chake akizungumzia ibada za hajj, wa huwa bihadha al-amal aqrab ila al-jafa minhu ila al-muwala was-safa, wa huwa, na yeye huyo mtu aliyeyafanya haya akamsalimia Mtume iko mbali na kaburi lake, bihadha al-amal, kwa amali yake hii, aqrab ila al-jafa'i, amekurubia zaidi katika hali ya kumtenga Mtume sallallahu alayhi wa sallama na kumfanyia ususu wao, minhu ila almuwala, kuliko yeye kuwa karibu na mahabba na rasuli alayhi salatu wassalam wa safa, na kuwa na hali iliyokuwa nzuri. Wa mimma yunabbahu alayhi, na miongoni mwa ambayo hutolewa tanbihi juu yake, anna ba'dha man yaqdumu ila almadina, ni kwamba baadhi ya wale ambao wanakuja Madina, kada yusihi baadhi ahlihi, huenda akawa ameusiwa na baadhi ya watu wake huko kwao alipotoka, au ghairuhum, au wengine, an yuballigha salamahu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, kwamba awafikishie salamu zao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amekwenda mzee fulani anaaga kwa majirani zake, mzee Abdullah, ukifika Madina tusalimie Mtume sallallahu alayhi wasallam. So wengine zamani walikuwa wakipewa barua kwamba barua yetu hii tutumbukizie kwenye chumba cha kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, Naam, ile barua ikawa ina mambo kadha wa kadha. Ewe mtume, hali zetu huku ni ngumu. Tuombee huko kwa Allah, tufungulie katika milango yake ya kheri. Tumejawa na matatizo, tumejawa na shida, tumejawa na zahma. Zahma alhayati na zahma almamati. Anasema, walikaunihi lam yaridi fi sunna shay'un yadullu ala dhalika. Na kwa kuwa hakuna chochote kilichokuja katika hadithi ambacho kinajulisha juu ya kufaa kwa hilo. Fayambaghi, basi inatakikana, liman tuliba minhu dhalika, kwa yule aliyetakiwa alifanye jambo hilo, an yakula litalibi, aseme kumwambia yule muombaji aliyemuomba amfikishie salamu, amwambie akthir min as-salati was-salamu alayhi. Hakuna haja ya mimi kubeba salamu zako kwa mtume, akthir min as-salati was-salamu alayhi, wewe mwenyewe tu kithirisha kumswalia na kumtakia salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanya hivyo basi. Wal malaikatu, na malaika wa Allah, tuballighu dhalika ila ar-rasuli, watalifikisha hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Yani kuliko kunipa mimi ujumbe nimfikishie, tayari kuna malaika maalum kazi yao ni kufikisha, naam, swala na salamu unazomswalia na kumsalimu kuzifikisha kwa rasuli alayhi salatu wasalam. Mimi sijawakilishwa kwa kazi hiyo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa ushahidi wa maneno yake mtume sallallahu alayhi wasallama, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anasemaje rasuli? Anasema inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati salama. Inna lillahi malaikatan, hakika Allah anao malaika, sayyahina, wanaozunguka ardhini, yatufuna fil ardh, wanatufu na kuzunguka ardhini, yuballighuni an ummati salam, wananifikishia mimi salam kutoka kwa umma wangu. Wanamfikishia salamu mtume sallallahu alayhi wasallam, wanampa habari ilhali mtume yupo ndani ya barzakhi, katika maisha yake ya barzakh. Malaika hao kazi yao ni kumfikishia habari mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bima yusalli wa yusallimu alayhi, kwa wale wanaomswalia na kumtakia salamu. Wa imbauda makano wa tabaada zamani, hata kama watakuwa mbali kabisa na kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, au watakuwa mbali kizama na nyakati, ni watu wamekuja kwenye karne hii ya 15 mathalan, au karne ya 20 ikitokea ya hijiria, wako malaika kazi yao kumfikishia habari mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni habari ya nini? Habari ya yule ambaye anamswalia na kumsalimu. Wa huwa hadithun sahih, nayo ni hadithi sahihi. Rawahu an-Nasa'i, ameipokea al-Imamu an-Nasa'i nambari 1282, na amesahihisha al-Allama al-Albani katika sahihu an-Nasa'i. Wa ghayruhu, na wameipokea wengine asiyekuwa Nasa'i, wameipokea wengine mbali na Imam Nasa'i. Walikaulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa ushahidi wa maneno yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mfikishie yule aliyekupa ujumbe umpelekee mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba rasul hana haja ya mimi kumpelekea salamu, wewe msalie tu, salie tu, swala yako itamfika bila ya mimi kumpelekea ujumbe huo. Walikaulihi, na kwa ushahidi wa maneno yake mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Abu Huraira, kwamba amesema alayhi salatu wassalam, la tajalu buyutakum kubura, msiyajalie majumba yenu kuwa ni sawa na makaburi, msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi. Msizifanye nyumba kuwa ni makaburi, maana yake nini? Msiache kuswali nyumbani kwenu, msiache kuswali wala kutekeleza ibadati nyingine mbalimbali mkiwa katika majumba yenu, yakawa majumba yenu kana kwamba wakazi wake ni wafu, hawaswali wafu wala hawasome Qur'an, wakawa anazikawa nyumba zenu wakazi wake mithili ya wafu. Nyinyi si wafu, manake someni Qur'ani, swalini katika majumba yenu. Wala tattakhidhu qabri eida, na wala msilijalie kaburi langu kuwa ni idi. Msilijalie kaburi langu kuwa ni idi, kwa maana msijikalifishe kurejea katika hali ya kulizuru kaburi langu mara kwa mara. Msifanye hivyo. Mtume anakataza alayhi salatu wassalam. Wala tattakhidhu qabri eida, na wala msilifanye kaburi langu kuwa ni idi. Ay tatakallafu almuawada, mkawa mnajikalifisha kurejea mara kwa mara kuja kulizuru kaburi langu. Msifanye hivyo, likawa mithili ya idi na sikukuu ambayo kila mwaka huja. Wasallu alayya, na nisalieni. Fa inna salatakum, kwani hakika ya swala zenu kwangu mimi, tabeluguni, zitanifikia. Haithu kuntum, popote mlipo. Si lazima muje hapa, nisalieni popote mlipo. Fa inna salatakum tabeluguni, kwani hakika ya swala zenu zitanifikia. Haithu kuntum, popote mtakapokuwa. Wa huwa hadithun sahih, nayo hii ni hadithi sahihi. Rawahu Abu Daud, ameipokea al-Imam Abu Daud As-Sijistani nambari 2042. Wa ghairu, nao ameipokea wengine. Kwa hakuna haja kupata taabu kumwandikia barua ndugu yako aliyokuaga kwa maana kwa umra, au kumwandikia barua ndugu yako anayekuaga kuelekea haji. Hapana, hakuna haja kufanya hivyo, jambo la kizushi. Hawakufanya hivyo masahaba. Wa mimma yanbaghi an yu'lama, na miongoni mwa yanayopasa kufahamika, annahu la talazuma baina alhajj wal umra wa baina ziyara, kwamba hakuna talazum, ili hali ya kulazimiana, kwamba lazima vipatikane kwa pamoja, baina alhajj wal umra, baina ya hija na umra, wa baina ziyara, na baina ya kufanya ziyara Madina. Hakuna talazum kwamba likipatikana hili la haji basi lazima uende Madina. Hakuna talazum kwamba anayekwenda umra pale Maka, umra iko Maka, haji iko Maka, kwamba anayekwenda haji Maka lazima aende akafanye ziara. Hakuna talazum. Au anayekwenda umra Maka lazima akamalizie umra yake Madina. Hakuna talazum. Fayumkin, hivyo upo uwezekano, liman jaa hajjan au mu'tamira, kwa yeyote atakayekuja Saudia Makka hajjan, akiwa ameikusudia hija, naam, au mu'tamira, au akiwa amekwenda umra, an yauda ila baladi, upo uwezekano anapomaliza ibada yake ya haji au alipomaliza ibada yake ya umra, moja kwa moja akapanda ndege akarudi zake kwao. An yauda ila baladi, akarejea kwao, duna an yatia ila almadina, pasina yeye kuja Madina. Si lazima. Wa man jaa ila almadina, na yeyote atakayekuja Madina, min baladihi, kutoka katika nchi yake, yumkin, upo uwezekano, an yauda duna an yahujja au ya'tamira, akarejea kwao pasina yeye kufanya haji au kufanya umra. Wa yumkin, na upo pia uwezekano, an yajma'a baina alhajji wal umra wa ziyara, akakusanya matatu, akafanya hija, akafanya umra, na akafanya ziara Madina, fi safaratin wahida, katika safari moja. Lakini ulazima kwamba ukifika haji uende ziara, hakuna ulazima huo. Wa amma ma yurwa, na ama yale yanayopokelewa, min ahaditha fi ziyarati kabrihi, miongoni mwa hadithi zinazohusu ziara, kulizuru kaburi lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, mithlu hadith, mfano wa hadithi iliyosema, man hajja, yeyote atakayefanya hija, walam yazurni, na wala asinifanyie ziara, faqad jafani, amenitenga huyo, hana habari na mimi. Hadithi hii ameitaja al-Imam al-Baihaqi na Ibn Hibban katika al-Majruhin, na Ibn Abdul Hadi na Ibn Adi katika al-Kamil, kutoka kwa Abdullah ibn Umar. وحديث نعم حديث نجين نسيما من زارني بعد مماتي yeyote atakayenifanyia ziara baada ya kufa kwangu, nikifa akanizuru mtu, fakaannama zarani fi hayati, ni sawa na aliyenifanyia ziara wakati wa uhai wangu. Na hadithi hii ameitaja alimamu Dawraqutniyu katika sunani yake, biisnadihi, kwa isnadi yake, mpaka kwa Hatib. Wahadithu, na hadithi nyingine inayosema man zarani, yeyote atakayenifanyia ziara, wazara abi ibrahima fi amin wahid, na akamzuru baba yangu Ibrahim mwaka mmoja huo, manake akaenda kwenye kaburi la mtume alafu akaenda kwenye kaburi la Ibrahim, dhamintu lahu ala Allahi aljanna, ninamdhamini huyo kwa Allah, ninampa dhamana huyo kwa Allah kwamba atapata pepo, ataingia peponi, nimemdhamini pepo mwaka huo huo, usipinduke huo mwaka. Akajitahidi akaenda Palestina, Kudus, akaenda kwenye mji wa Al-Khalil, akalizuru kaburi la Al-Khalil. Tulizungumza hapa kwamba hakuna kaburi, yani miongoni mwa udhaifu wa hii hadith na umaudhui wake kwamba imetungwa, hakuna dalili kwamba kaburi la Ibrahim kuna mtu analifahamu lilipo, ama kwamba kaburi lake lipo kwenye mji wa Al-Khalil. Hilo limesemwa na baadhi wanawazuni, lakini kuliainisha hili hapa ndio kaburi la Ibrahim, hakuna dalili juu ya hilo. Ndipo pale wakasema ahlul ilmi, kaburi la nabii peke yake linalofahamika ni kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahala lilipo. Makaburi ya manabii wote hayajulikani. Kwa hiyo ukisikia kuna kaburi la nabii fulani nchi fulani, kaburi la nabii fulani nchi fulani, huo ni uongo, uongo, tupilie mbali. Man zarani, yeyote atakayenifanyia ziara, wazara abi Ibrahima, na akamfanyia ziara baba yangu Ibrahima, fi amin wahid, katika mwaka mmoja, dhamintu lahu ala Allahi aljanna, inamdhamini juu ya Allah pepo. Wahadithu, na hadithi semayo man zara kabri, yeyote atakayelizuru kaburi langu, wajabat lahu shafaati, atawajibikiwa na uombezi wangu siku ya kiyama. Hadithi Abdullah bin Umar, ametaja alimamu Dawraqutni katika sunan na alimamu Albayhaqi katika ash-shu'ab, shu'abul iman, nambari 3862. Anasema Sheikh, fahadhihi alahadithu, hadithi zote hizi ambazo umezisikia, wa ashbahuha, na mfano wake, la taqumu biha hujja, haisimami hujja kupitia hizi hadithi, si za kweli, huwezi kuthibitisha hoja kwa hadithi hizi. Liannaha, kwa sababu hadithi hizo, maudhu'atun, zimetungwa, au dhaifatun jidda, au ni dhaifu mno, kama nabaha ala dhalika alhufadhu, kama walivyotoa uzindushi katika hilo, kama ambavyo wametoa tanbihi juu ya hilo alhufadhu, wanawazuoni wa ilmu ya hadith, mabingwa waliosoma wakabobea, mahufadhu kadarakutni, kama vile alimamu Dawraqutni waluqaili, na alhafid aluqaili والبيهقي مع الحافظ البيهقي وابن تيمية كذلك ابن تيمية الحراني وابن حجر مع الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي نوينجيني كما بلا الحافظ ابن عبد الهادي ونكتب تاكي الصارم المنكي في الرد على السبكي حاكم رد السبكي الفقيه السبكي أما خمس سنجزية ابن تيمية كما ابن تيمية أنا كتا مسألة كم فني زيارة متن محمد كم زولية ابن تيمية ناني سبكي الشافعي mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah Ibn Abdul Hadi akaandika kitabu. Mambo ya rududi yameanza huko, karne ya nane. Huyu Subki ni mtu wa karne ya nane. Nani huyu? Ibn Abdul Hadi. Leo tuko kwenye karne ya 15, karne ya nane, rududi amepotosha, tutoka kitabu As-Sarim al-Munki fi radd 'ala Subki. Subki nani? Ibn Abdul Hadi akimradi Subki anasema, wa'alam anna hadha al-haditha, elewa kwamba hadithi hii, munkarun jidda, hadithi bovu sana kabisa, la asla la, wala halina asli, kulipate katika vitabu vya hadithi, bal huwa min al-makdhubat, bal hadithi hii ni miongoni mwa mambo ya uongo ya kutungwa, wal mawdu'at. Hayo maneno ya al-Hafidh Ibn Abdul Hadi. Anasema كالدار قطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. انظر في ذلك كتاب، انظر في ذلك كتاب الشيخ صالح الرفاعي المتقدم. رجيه وقد كمس على هاي فنوس مريفو كن كتابه هيتشو شا الشيخ الرفاعي عمباتو يمكتو ليه ما يليسو رجيه وقراسه 583 mpaka 595. Pia rejea kitabu hicho cha al-Imam al-Hafidh Ibn Abdul Hadi akimradi As-Subki. Wa amma qawlullahi 'azza wa jalla, ama qawli ya Allah mwenye iza na utukufu isemayo, walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو انهم نالوا كما واو ظلموا انفسهم فلو لقوزيظلموا نفسي زاو جاءوك وانغليكوا ومكجيا ايه متوم محمد ولي آية 64 ya suratu An-Nisa. Haikuandikwa hapo, huyo huenda mtu akapata tabu kuitafuta. 64 ya suratu An-Nisa. Walau annahum nalaiti, lau ingelikuwa wao, idhalamu anfusahum, pale walipozidhulumu nafsi zao kwa madhambi. Na haya inazungumzia watu wanafiki. Jauka, wangelikujia wewe Mtume Muhammad, fastaghfaru Allah, alafu wakamuomba Allah msamaha, wastaghfara lahum ar-rasul, na mtume naye akawaombea msamaha, la wajadu Allah, wangelimpata Allah tawaba, ni mwingi wa kukubali toba, rahima, ni mwingi wa kuwarahamu waja wake. Aya hii wanaitumia watu wa batil, kwamba ukienda kwenye kaburi la mtume kwa mujibu wa hii aya, muombe mtume akuombee msamaha, kwa sababu Allah anasema lau wangelipo pale walipokuwa wamezidhulumu nafsi zao kwa madhambi, wakakujia Muhammad wewe, yani wanakusudia kwenye kaburi lako, wakamuomba Allah msamaha na wewe ukaombea msamaha, wangelimpata Allah ni tawwabar rahima. Anasema Sheikh, fala dalila fil aya ala qasdil qabri, hakuna dalili katika hii aya juu ya kufaa kulikusudia kaburi la mtume, yani kuliendea, inda dhulmi nafsi, wakati wa mtu kuidhulumu nafsi yake kwa madhambi, litalabi istighfari min an-nabii, eti kwa lengo la kuomba istighfari kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Katika aya hakuna dalili hiyo, bali ulama wa tafsiri wanasema wa hadha al-maji'u, ujio huu na ujio huu, ila rasuli, kumwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyokuja katika hii aya kwamba jauka, wangelikujia, huu ujio huu mukhtasum bihayati, ni maalumu unaohusiana na kipindi cha uhai wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lianna siyaqa yadullu ala dhalika, kwa sababu ukisoma hizi aya kwa mlolongo wake utaona kwamba mlolongo na siyaki za hizi aya hujulisha juu ya hilo. kwamba istighfari minar rasuli, msamaha kutoka kwa mtume, yani kuombewa msamaha kutoka kwa mtume, la yakunu illa fi hayati. Kisisoma hizi aya kwa mlolongo wake utagundua kwamba msamaha kutoka kwa mtume haui ila katika kipindi cha uhai wake. Wa amma baada mauti, ama baada ya kufa kwake, fa innahu la yutlabu minhu shay, hairuhusiwi kumuomba mtume chochote, hairuhusiwi. Anapokuwa tayari ameshakufa hairuhusiwi kumuomba mtume chochote, bal dhalika shirkun, bali likitokea hilo la kuombwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chochote, huwa ni ushirikina. Yani ukienda kwenye kaburi pale, ewe mtume wa Allah niombee kwa Allah, humuombi yeye ila unamuomba akuombee kwa Allah, shirki. Ndiyo yale yale walioyafanya makafiri wa Makka kwa masanamu yao. Wanapoambiwa mnawaabudu hawa, wanasemaje? Ma naabuduhum, sisi hatuwaabudu hawa, sisi tufahamu kwamba haya ni kadha, hawa ni kadha, illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, lengo letu watukurubishe kwa Allah. Huyo anayeabudiwa, inna Allah yahkumu bainahum fi ma kanu fi yakhtalifun, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah akasema hawa ni waongo, hawa ni makafiri, kwa kuyaegemeza maombi kwa hawa ambao hawadhuru wala hawanufaishi. Na Allah akatwambia la tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka, mayit hakunufaishi wala hakudhuru. Fa in fa'alta, na kama utalifanya hilo la kumuomba ambaye hana uwezo wa kukupa manufaa wala kukudhuru, ukamwelekezea maombi yako hayo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, hakika wewe wakati huo utakuwa ni miongoni mwa washirikina. Ndio maana akasema al-Imam, fa innahu la yutlabu minhu shay'un bal dhalika shirk. Kwa wale wanaokwenda kwenye kaburi na wameandika baadhi hawa kwamba yafaa kwenda ukamwomba mtume akakusaidia mambo yako, wameandika vitabu, wakaitegemea hii, wakaitegemea hii aya kwa mandalili yao, na wakatengeneza kisa ambacho wanazunguka nacho. Mara kimepokelewa kutoka kwa Al-Utbi bila ya isnadi, wamekipokea baadhi yao kutoka kwa Muhammad bin Harbi Al-Hilali, wengine kisa hicho hicho wakakipokea kutoka kwa Muhammad bin Harbi Al-Hilali, kutoka kwa Abul Hasan Az-Za'farani an al-A'rabi, kutoka kwa bedui fulani. Kisa kinasema hivi, na kitaja kwa sababu wanajenga nacho hoja watu kwamba yafaa kumwomba mtume akuombe shida zako. Kimepokelewa kwa mapokezi haya matatu niliyoyataja. Mara chapokelewa kutoka kwa Al-Utbi bila isnadi, mara kinapokelewa kutoka kwa Muhammad bin Harb al-Hilali, mara kutoka kwa Muhammad bin Harb al-Hilali, kutoka kwa Abul Hasan Az-Za'farani, kutoka kwa Abul Hasan Az-Za'farani, naye kutoka kwa bedui al-A'rabi, kama ndiye aliyekwenda kwenye kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam. Mabali kuja huyu bedui msikitini, mpaka kwenye mlango wa msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, akamfunga ngamia wake, thumma dakhala al-masjid, kisha akaingia msikitini, hatta ata al-qabra, mpaka akafika kwenye kaburi la mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa waqafa bihadha'i wajhi rasulillah, akasimama usawa wa kaburi, akaelekea usawa wa kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, usawa wa uso wa kaburi. Faqala, akasema assalamu alayka ya rasulullah, kisha akamsalimia Abu Bakar na Umar. Kisha baada ya kumsalimia Abu Bakar na Umar, thumma aqbala ala rasulillah, kisha akamwelekea tena mtume wa Allah usawa wa uso wake. Faqala, akasema bi abi anta wa ummi ya rasulullah, nimtoe fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako ewe mtume wa Allah. Jiituka muthqalan bidhunubi, nimekujia mimi hapa nikiwa nimeelemewa na madhambi. Muthqalan bidhunubi, nimeelemewa na madhambi. والخطايا na makosa. Mustashfi'an bika ala rabbik, nimekuja kukuomba wewe uombezi kwa mula wako. Liannahu qala fi muhkam kitabihi, kwa sababu yeye Allah amesema katika kitabu chake kitukufu, akaisoma hii aya, walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima. Akaisoma hii aya kisha akamwambia, nimekuja uniombee kwa Mola wako anisamehe madhambi yangu. Thumma aqbala fi ardi an-nas wa huwa yaqul, kisha akawageukia watu akiwa anasema, ya khaira man dufinat fil ardi a'zamuhu fataba min tibihi al-abqa'u wal-akamu nafsi al-fida liqadrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal-karamu. Beti za kishairi. Ewe mbora, ewe mbora ambaye umezikwa katika ardhi hii tukufu, fataba min tibihi al-abqa'u wal-akamu, vikawa vizuri vipande vingine vya ardhi vilivyobaki na vichuguu, kwa sababu ya uzuri uliotoka kwenye ardhi hii, ukaambukiza uzuri huo ukaingia kwenye ardhi jirani yake na ardhi jirani yake na kichuguu hiki na kichuguu. Vichuguu vilivyopo maeneo haya vimepata uzuri kwa uzuri uliotoka kwenye kaburi hili la ardhi hii ambayo ni tukufu uliozikwa wewe. Nafsi lfida, naitoa fidia nafsi yangu, liqabrin anta sakinuhu, niko tayari kuitoa fidia, kuifanya fidia nafsi yangu, fidia ya kaburi ambalo wewe waishi ndani yake. Ikitokea kwamba latakiwa ilo kaburi lifanywe kadha wa kadha, itoke nafsi ya mtu kwa ajili ya kaburi hilo, nafsi yangu itoke fidia kwa ajili ya hilo kaburi. Nafsi lfida liqabrin anta sakinuhu, kaburi ambalo fihi la afafu, ndani yake kuna ifa na karama, wafihi aljudu walkaram, na ndani yake kuna aljud, yani vipawa, ukarimu. Wewe ni nabii, una ukarimu na kadha, kwa kaburi hili kadhalika lina mambo haya. Akayasoma haya maneno kisha akaondoka zake, baada kuwa alishamwomba Bwana Mtume amuombe kwa Allah. Riwaya inasema hivi, nitaja kwa lafzi hii al-Imam al-Bayhaqi kwenye Ash-Shu'ab. Huyu bwana Al-Hilali anasema, baada ya tukio hilo kutokea, faraqattu, mimi nikalala, faraaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nikamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi naumi, katika usingizi wangu, wa huwa yaqul, ilhali akinambia, ilhaqi ar-rajula, mkimbilie yule bwana. Anaambiwa nani? Al-Hilali ambaye ni Muhammad ibn Harb Al-Hilali. Ilhaqi ar-rajula, mkimbilie yule bwana, fabashiruhu, nenda ukampe bishara njema, anna Allah kad ghafara lahu, kwamba hakika Allah ameshamsamehe, bishafaati, kwa uombezi wangu nishamwombea ashasamehewa. Anasema fastaiqadtu, nikaamka, fakharajtu atlubuhu, nikatoka nyumbani kwangu kwa lengo la kumtafuta, falam ajidhu, sikumpata. Na ameegemeza hii riwaya au hiki kisa al-Imam Subki kwa Ibn Asakir kwenye tarehe yake. Hiki kisa hakikuthibiti, jumla ya kauli kwamba hiki kisa hakikuthibiti, na wala haifai kutumia hikaya kama hii ni dalili ya kuthibitisha hukumu ya kisharia. Kawaambia watu yafaa kwenda kwenye kaburi la Mtume, huku ni kuthibitisha hukumu ya kisharia kupitia kisa au hikaya ambayo wala haikuthibiti, haikuswihi. Na lau ingekuwa ni jambo mashruu au lafaa kwenda kwenye kaburi la Mtume kumtaka akuombee au kumwomba akuombee, basi wa mwanzo ambao wangelifanya hilo ni masahaba, kisha ni matabiin, kwa kuwa wao wanafahamu zaidi kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. na wao ndio wenye kuzifanyia kazi zaidi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko waliokuja baada yao. Na ndio maana Mtume akasema wao ndio umma bora, khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu, kisha wanaofuata ambao ni matabi'in, kisha wanaofuata ambao ni atba'u tabi'in. Hao ndio bora ya watu katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingekuwepo hili wangelifanya hawa kwanza kabla ya sisi. Mbali na ukidadavua hiki kisa kihadithi, kwa nini hakifai kisa hiki, kwa nini haikuthibiti, jumla ya kauli kwamba hiki kisa ni munkara, kibovu, hakifai. Tumeelewana hapo jamani? Lianna siyaqa al-ayati fil munafiqin, kwa sababu mlolongo wa hizi aya zimekuja kuhusu watu wanafiki, walmaji'u ilayhi, na tendo la kuja kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, innama yakunu fi hayati, huwa kipindi cha uhai wake. Lianna sahabata radhiyallahu anhum, kwa sababu masahaba Allah awaridhie, radhiyallahu anhum ardahum, ma kanu yaatuna ila qabrihi, hawakuwa wakilijia kaburi lake, mustaghfirina walidina al-istighfar, wakiwa wanaomba msamaha, walidina al-istighfar, au kuomba kuombewa msamaha, hawakuwa wakiyafanya hayo. Walihadha, na kwa mantiki ya haya tuyasemayo, adala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ila tawassul bidua ila Abbas, adala Umar ibn al-Khattab, naam, alikengeuka Umar ibn al-Khattab ila tawassul bidua ila Abbas, kwenda kuomba dua kwa Abbas, akamkengeuka Mtume Muhammad, akamwacha manake, akamkengeuka Mtume Muhammad, kwa maana akamwacha, hakumwomba yeye kwenye kaburi lake. Indama asabahum aljadbu, pale walipopatwa wao na ukame, jadbu ukame, ukawa mwaka ule ukaitwa mwaka wa ukame, amur ramad, kwa ni mwaka wa ukame mkali kabisa, faka wakaomba kwa Allah mvua. Kwa hiyo lau ingelikuwa yafaa kumuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwe kuomba awaombee wao msamaha au kumuomba Mtume awaombee mvua, basi Umar asingelimwacha Mtume akamfuata ami yake Mtume Muhammad. Lau ingelikuwa yafaa, hujja kabisa hii thabit. Waqala, na akasema Umar zama za utawala wake na ukhalifa wake, Allahumma, ewe Allah, inna kunna natawassalu ilayka binabiyina fatasqina, hakika sisi tulikuwa huko nyuma, natawassalu ilayka, tunatawassali kwako, tunafanya tawassuli kwako, binabiyina, tawassuli yetu, manake wasila wetu juu ya kukuomba wewe ilikuwa twapita kwa nabii wetu, kwa kumuomba nabii wetu atuombee dua kwako wewe, ili utuletee mvua, fatasqina, na wewe ulikuwa unatuletea mvua. Manake sisi zama za uhai wa Mtume wetu tulikuwa tunamwendea Mtume, tunamuomba atuombee mvua kwako, na wewe ukiombwa na Mtume wako kwa niaba yetu unatuletea mvua, zama za uhai wa Mtume Muhammad. Sasa amekufa, wa inna natawassalu ilayka, kwa kuwa amekufa Mtume wako na haifai kumwomba yeye atuombee dua, sisi tunatawassali kwako wewe kupitia biammi nabiina, baba mdogo wa nabii wetu ambaye yuko hai, huyu hajakufa. Kwa hiyo tunatawasali kupitia maombi yake kukuomba wewe, fastina, basi tuletee mvua. Ingelikuwa yafaa kumwomba Mtume akuombe msamaha, pia lingelifaa hili, kumwomba Mtume atuombe mvua. Na Umar asingemwacha Al-Fadil ambaye ni Rasuli alayhi salatu wasalam kwenda kwa Mafdul ambaye ni Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Akiwepo Al-Fadil na Mafdul, anafuatwa Fadil, anafuatwa Fadil, anaachwa Mafdul. Al-Abbas ni Mafdul, Rasul ni Fadil, haachwi Fadil akafuatwa Mafdul alayhi salatu wassalam. Dhahiri, zama za uhai wake walikuwa wanamfuata si ile hadithi anatoa khutba siku ya Ijumaa akaja bidui akaja mtu kutoka mashambani akasimama kwenye mlango wa msikiti Ijumaa mtume anatoa khutba akamwambia ya Rasulullah ewe mtume wa Allah mimea imekufa wanyama wanakufa njia zimekatika inqata'ati subulu zimekatika njia yani njia za kibiashara hawa hawaleti mazao wala hawapeleki mazao kule hawa hawapeleki bidhaa kule hawa hawaleti bidhaa hakuna mazao inqata'ati subulu tuombee kwa Allah hii ndio tawassul tawassul ziko tatu ambazo zakubalika kisharia achaneni na matawassul mnayoyasikia kwa watu wa bid'a masufi kwamba leo tutakuwa na kisomo cha tawassul nyingi zake ni za kibida tutakuwa na wasila tawassul ni wasila ni tawassul leo tutasoma wasila tushafi tawassul imetoka wapi haipo mtunzi wake hakuwa sahaba wala hakuwa tabi'in wala hakuwa katika tabau tabi'in kwa maana hii wasila tushafi haikusomwa na karne tatu bora maanake ni kitu kimevumbuliwa hakipo katika sharia kadhalika na tawassulati nyingine visomo vingine huko sa'atul ijaba sa'atul khabari na vinginevyo dafu'ul bala na kadha kadha katika visomo vyao kwa hiyo alipokuja yule bedui akamwambia mtume sala salam tuombee kwa Allah tulete mvua sahaba wako wanasikiliza khutba ya Ijumaa wanaona lile tukio mpokezi wa hadithi anasema kabla ya mtume kuomba mbingu ilikuwa mithlu zujaja kanat as-samau mithlu zujaja mbingu ilikuwa kama kioo kwa maana haina mawingu nyeupe safi pale pale mtume akaomba dua Allahumma aghithna tulete mvua tuokoe kwa mvua mvua inaitwa al-ghayth aghithna tuletee ghayth anasema vikajikusanya viwingu vikatoka huku kiwingu kikatoka huku kiwingu vilipofika katikati kile viwingu vikaachana kuachana pale pale mvua ikanyesha na mtume baada yuko juu ya mimbar mvua kali ikanyesha mpaka ndevu za rasuli zikawa zimeroa yuko juu ya mimbar anasema mpaka tukatoka baada ya aljumaa tunapandisha juu nguo zetu maji yamefurika katika mji wa Madina mji wa Madina umejaa maji mvua inanyesha anasema ikapiga mvua wiki nzima wabalalna la nara shamsa jumaa hatukuliona jua jumaa mpaka ijumaa inayofuata kwenye riwaya wabalalna la nara shamsa sabta mpaka jumamosi mpaka ijumaa nyingine mtume akapanda kwenye mimbar akaja tena bedui yule yule au mwingine kama ilivyokuja hadithi ya Rasulullah wanyama wanakufa maji inachukua wanyama mimea tuliyopanda imekufa tuombee kwa Allah izuie mtume akatabasamu alafu akasema ashhadu anni abdullah wa rasul nashuhudia kwamba mimi ni mja wa Allah na ni mtume wake ameanza maneno haya wanazuoni wa tauhidi wanapoiangalia wanasema ana maana mtume ana maana wasije wakachupa mipaka juu yake kwamba huyu si mtu wa kawaida Ijumaa ile tulipokuja tukamwomba mvua atuombee kwa Allah pale pale mvua ilinyesha na leo tumekuja tumuomba atuombee kwa Allah aistopishe mvua hapo hapo mvua imenyamaza huyu si mtu wa kawaida huyu atakuwa ni ibnullah mtoto wa Allah si bure wanasema ahlul ilm kutanguliza haya maneno nashuhudia nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi kwamba mimi ni mja wa Allah mja manake sina langu mimi ni abd mamlukun lillah namilikiwa na Allah sina langu yote yanaendeshwa na Allah wakati huo huo mimi ni mtume wake niheshimiwe nisikilizwe na nitiiwe alafu ndipo akaomba dua Allahumma hawalaina la alaina اللهم على الضراب والآكام ومنابت الأودية والشجر Ewe Allah, hawalaina mvua hii iende pembizoni ya mji wa Madina. La alaina, isiendelee kunyesha ndani yetu kwenye mji wa Madina. Allahumma ala dharab wal akam, ipeleke kwenye vichuguu, kwenye matifutifu, kwenye maoto, uoto wa miti, pale pale mvua ikakata. Ingelikuwa yafaa kuomba kwa jaha ya mtume, yule bwana angebaki nyumbani kwake, angebaki nyumbani kwake. Ya Allah, kwa mtume wako Muhammad, nabiyu rahma, nabiyu kadha, kwa kuomba utulete mvua. Ingekuwa yafaa pia kuomba kwa jaha ya mtume, asingeliteseka kutoka Badia akaja Madina akaomba hili, bali walikuwa wanafahamu kwamba kinachotakiwa ni dua ya mtume Muhammad, sio jaha yake, wala sio kwenda kuomba akiwa amekufa. Lau ingelikuwa yafaa kuomba kwa rasuli akiwa amekufa, Umar asingelimwacha nani rasuli kwenye kaburi lake akamwomba Al-Abbas aliyekuwa hai. Walielewa kwamba ni dua, sio dhati ya mtu wala jaha yake wala kadha, ni dua ya aliyekuwa hai. Na vivyo hivyo ndivyo alivyofanya Muawiya zama za ukame kwenye utawala wake. Amesimama kwenye mimbar na kuna bwana mmoja wa kitabiina anakubaliwa dua zake, anaitwa Mujabu Da'wa, dua yake yakubaliwa, anaitwa Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Akasema, yuko wapi Yazid? Alikuwa anajificha ficha, yuko wapi Yazid? Watu wakamwita, waitwa na Muawiya, alikuwa anakubaliwa dua, akamwambia, panda kwenye mimbar tuombee. Akapanda Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, akaomba mvua, papo hapo mvua ikanyesha. Alafu akasema, ya Allah, ili jambo sasa limekuwa nimeshughulika kwa jambo hili, nifishe ya rabbal alamin. Akaomba dua, akafishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muawiya asingelimwacha rasul ambaye ni al-Fadhil, akaenda kwa Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi ambaye wala hakuwa sahaba. Tumeona vizuri, walielewa kwamba ni dua, sio dhati yake, ni dua ya aliyekuwa hai.